سورة النساء درس نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ولا تنكحوا أو ما خلف نكاح ما نكح آباؤكم آغا چی پنیکا غستی وی پلارانو ستاسو مشرانو ستاسو من النساء اید خزنا الا ما قد سلف مگر آغا چی پخوا تیر شوی وی انو دا کار چی دے کان پاحشتا و مکتن دا کار دا بیہای دے و دا غسی دا اللہ دے و سا سبیلا او بدلار دا حرمت علیکم امہاتکم حرام دی پتا زمان دی میں دستاسو و بناتکم او لونستاسو و اخواتکم او خوین دستاسو و عماتکم او ترور گانستاسو پپو گانے و خالاتکم او ماسی گانستاسو و بنات الاخی او لونا دو رونو وبنات الأخت أو لنا دخويندو وأمهاتكم اللاتي أو من دي آغا رضعناكم تي دركري تاسولرا تي دركري تاسولرا وأخواتكم من الرضاعة أو خويند ستاسو درزاعت تي تيرو دليوي تاسرا وأمهات نسائكم او مین دے دا خزستاسو و ربائبکم اللاتی او پرکٹائی ستاسو آغا فی حجورکم چپ سنگ ستاسو کیوی من نسائکم دا خزستاسو نا اللاتی آغا خزی دخلتم بهن چتاسو داخل شوی پدی سرا فإن لم تكونوا دخلتم نبس کچری نوئی تاسو داخل شوی پدی خزمان دی بهن پدی خزمان دی فلا جنا علیکم ننشت گنا پتاسو باندی وحلائل ابنائکم الذین من اسلابکم او خزی دزامن استاسو آغا چستاسو دو پټو نه ایستاسو د شاګانو نه وان تجمعو بین الاختین او ارامی دی پتا سمانی چې جمع کوي په منځ د دوو خیندو کې الا ما قد سلف مگر آغا چې په خواتیر شوی دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان غفور الرحیم دی بهون کې رحم کون کې د سوره نساء د لومبای ایسه رومبے باب شورو دے او پدی رومبی باب کے شپاڑا سحکام د پار د اصلاح د رغیت بیانی گی نہ احکام ذکر شو اس لسم حکم ذکر کی گی بیان المحرمات یعنی آغا خلق چستا وسر نکاح حرام دے داغی دتا تفصیلا ذکر کئی ہو سو نو چچا سر نکاح حرامی گی نو د سلور وجو نه حرامیږي. یو وجه دا چې هغه د نسب ده، او دویمه وجه هغه د رداعت ته چې پیو کې د چا پیو اس کی ماشوم او یا پیو کې شریک شي د چا سره، او دریم خپلولی ده چې د ښځې د طرف نه کوم خپلولی راشي هغه ده، او څلورم هغه ښځه چې یا د چا په نکاح کې. نو دا څلور قسمه حراموالی د پاره د زنانو بیانیږي. نو دا درې قسم په دې آیات کې، او دا څلورم قسم انشاء الله ورپسې په دې بل آیات کې بیانیږي. نو دلته فرمایي حرمت علیکم امهاتکم، حرامی دی په تاسو باندې میندې ستاسو، وبناتکم او لونه ستاسو، واخواتکم او خویندې ستاسو، وعماتکم او پپوګان ستاسو، ترورګان ستاسو، وخالاتکم او ماسیګان ستاسو. ترور هغه چې د پلار خوري په فو ورته هم خلک وي، وخالاتکم ماسیګان ستاسو چې د مور خوري نه هغې ته خلک ماسی وي، ماسیګان ستاسو، وبنات الاخ او لونه د رونو، نو چې د رور لور شي نو ریره شي نو ریرې ګانې، وبنات الاخت او لونه د خویندو نه هغې ته څه وي خورزه ورته وي نو خورزې ګانې. تر دې ځای پورې دا وو د نسب یې درته ذکر کړی چې دا د نسب د وجې نه په تا باندې حرامې دي. نو دا وو قسمونه ذکر شو، میندې، لونه او خویندې، ترورګانې پپوګانې چې د پلار خوري، او ماسیګانې پنځم چې د مور خوري، او شپږم هغه چې هغه ریری، او ووم چې کم دی خورزېګانې. نو دا او قسمه د نسب نه ذکر شوې. و امهاتکم اللاتی، او میندې ستاسو هغه ارضعنکم چې پتې درکړي تاسو لرا، پی درکړي تاسو لرا، و اخواتکم من الرضاعت، او خویندې ستاسو چې تیر ودلی وي د تاسو سره. دا د پیو د وجې نه په سړي باندې حرامېږي. هغه بچی چې هغه د دوو نه دوه نیمو کالو فورې، د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په نیز باندې د دوه نیمو کالو فورې چې بچی د چا تی اخري او د چا پی اسکی، او دارنګې تر دوو کالو پورې ام علماء کرام بیانوي، نو چې دې پورې د چا تی اخوړ پی اخوړي، نو دا هغه ښځه د ده په منزله د مور شوه. نو اوس چې په منزله د ده د مور شوه، نو اوس د هغې اولاد د دې څه شو؟ رونه خویندې شو، او د دغې مور خویندې د ده څه شوې؟ ماسیګانې شوې. او د دغې مور چې کوم دی، مور چې کوم دی، د ده نیا شوه. نو په دې طریقه باندې، په دې الک باندې، یا په دې جینه باندې چې د چا د دوه نیمو کالو نه مخکې او یا د دوو کالو نه مخکې پی چې کوم دی هغې اغستې دي، نو په هغې باندې د دې ښځې اصول او فروغ ټول حرام شو، په کته او په بره باندې چې څومره دي نو دا حرام شو. اوس د یو سړي څلور ښځې دي، او دې ماشوم د یوې ښځې نه پی اوس کل، دا څلور واړه ښځې چې کوم دی د ده په شان د منزله د مور شوې. ولې؟ پی چې کوم دی د پلار د وجې نه راځي، چې پلار د ښځې سره جماع وکړي، یو ځای شي، او د هغې نه بچي راځي، نو پی د چا د وجې نه رالی؟ د پلار د وجې نه. نو که د پلار څلور ښځې وي، که درې ښځې وي، که دوه ښځې وي، دا ټولې په منزله د ده د مور شوې. نو د دې د یو بچي سره د دغې پردي کاله والا چې د دې کاله د یوې ښځې پی رودلی دي، د دې د ټولو بچو سره اصول او فروغ چې دي، د دې بچي سره یا د دې بچی سره، د دې ټول چې کوم دی نو نکاح کول دا حرام دي. او دا ضروري خبره ده چې کم یو سړی د دو او یا د دو نیمو کالو نه مخکې اغا پي تی چاله ورکی په کار دي چې گواهان پیونی وي چې ګوره خیال کوي ما دې ماشوم له پي ور کړی اسینه چې سبا فساد جوړ شي او د تخور واده شي او د ټولو نه خطرناک مسله اغا دنیا مسله ده چې دنیا په تی باندې یو ماشوم خلقی خدا اغه کی پای وی اغه پای غوس کلی نووس دی دنیا پای اوس کلی اوس په دغه کور کې د اغه نیا وصول او پیرو چې سور دی اگر کده د تر زامن دی مکه خدا تر زور لور زوی سره کویدن کیدې شو وعده کیدې شو اوس چې کنده د نیا چې ورو دی د یو تر سره نکیږي او نه د ماسی سره کیږي یعنی تر ارګانې پټولې چې کم دی ما او دارنګ چې کم دی هغه ترونه او داغي اولاد دا پټول چې کم دی نو حرام شو نو پدې کې زیات احتیاط دا ضروری دی چې د نیا دا مسله چې کم دی نه دا ډیره سخته ده او دا ډیره د خطرې ده نو د دې وجې نه خلق په مسله باندې پوه نشي او بعضی وخت کې سره د دینه چې چاته پته ومني نو هغه تا رور او خور چې کم دی نه یو بل تواد شي نو د دې خیال کول پکار دی نو د دې وجنه مسله د پي وراړه چې مین دستاسو هغه چې پي درکړی تاسو لره یا خوین دستاسو من الرداعات د رداعات امهات نسائکم او مین دې د خزو تاسو دا څوک شو دا د خپل ولای د وجنه اوس چې کوم نه دریم دو بیان شو یو د نسب او یو د رداعات د پي او د وجنه وز دریم بیانیږي هغه چې د خپل ولای د وجنه و امهات نسائکم او مین دې د خزو تاسو څوک سورتوي خواخي خواخي در باندې حرامه ده وربائبکم اللاتی او پرکټای تاسو هغه په حضورکم چې تاسو پسند کیوی من نسائکم د خزو تاسو نه اللاتی هغه خزي دخلتم بهن چې تاسو داخل شوی په دې خزو باندې فإن لم تكونوا دخلتم بهن بس کچری نه وای تاسو داخل شوی په دې خزو باندې فلا جنا علیکم نشته دې ګنا په تاسو باندې دلته یو خود خواخي خبره وشو اوس د خواخي سره استغفر الله د چانه څه غلطي وشو اټومیټکه د خپل خزي سره طلاق واقعیا شو دا خزه وز د کیږي نه چې چا د خواغه سره غلط فعل وکړه هغه چې کم دی نو خزه اټومیټک په د طلاق شو دې دغه خزي سره کوس پاتې کیږي ټول عمر زنا کوي لکه دغه رنګي یو سړی دی یو خزي سره زنا کړي وا او هغه کر بیا د واده د د پاره بندوبست کیږي داغه د اولاد سره د واده نه کیږي دارنګ یو جینای سره چا بدفیلی او غلط فیل کړو داغه د مور سره هم د واده نه کیږي نو د دې وجینا او امهات نسائکم او مین دې د خزو تاسو وربائبکم اللاتی او پرکټای تاسو آغا فی حضورکم چې په څنګه تاسو کیوی من نسائکم د خزو تاسو نه پرکټای ست ویل شي آغا جینای چا د بل خاون نه د مور سره راشي او د دې مور سره سړی نکاح وکړي نو اوس د ده پاره دا پر کټای چې کم نه دا حرامه ده خو دلته دا کې د اتفاقی دی دا نه چې کنه په بل ځای کې دا اوسیږي ستا په څنګ کې نه ده نو هغه سره حلال ده ا پر کټای ک په هر ځای کې وا که ستا په څنګ کې وا او که ستا په څنګ کې نه وا خو چې کله د دغه خزینه پیدا د کم چې تا سره نکاح کړی دی دا غې د بل خاوند نه د اولاد سره ستا چې کم دی نو نکاح نکیږي خو شرط پکې څه دی شرط پکې دا دی چې الله تی هغه خزی دخلتم بهن چې تاسو داخل شوی یې په دې سره چې تا سره کوروالی او یو ځایوالی کړی اوس کو د کوروالی او د یو ځایوالی او یو ځایوالی نه مخکې تاسو خبره اترې کولې او بیا دې خبره بدل کړه چې نه یار زده نکوم زده دا لور کوم نو په داسې حالت کې کولې شي او کچر یو ځایوالی شوی او دخول شوی د دې په منځ کې په دې باندې بیا حرام نه فإن لم تكونوا دخلتم بهن بس کچری نه وای تاسو چې داخل شوی وای په دې خزمانی یعنی جما وسره نې کړی یو ځای شوی وسره نې فلا جنا علیکم ننشتی گنا پتا سو باندې وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او خزی د زامن استاسو خلائل جمع د خلیلی دا او خلیله خلیلی خلیله خزی ته وای نو خزی د زامن استاسو نو مونږ ورته انګور وای نو انګور سره چې کم نه نو اومه اغه انګور چې د اغه زوی خزی چې ستا د پټو نه پیدای چې ستا د پټو نه پیدا نی او تا ورته زوی ویلی نو خو پردې دی اغه ستا زوی کیږي نه متبنا چې ستو ویلی شي لکه څنګه چې نبی علیه السلام لا زید رضی الله تعالی عنه چې هغه سو اول کې نبی علیه السلام لور کړی شو چې دا بستا غلامي نبی علیه السلام د زوی په ځای باندې ونیو د غلامه په ځای نه چې دا زما زوی دی نو چې کله زید رضی الله تعالی عنه د خزل طلاق ورکول او نبی علیه السلام ورتوی مور کوا الله تبارک وتعالى حکم راولېګه کله چې زید طلاق ورک خزل نو الله تبارک وتعالى وایي مونږ طالب نکاح کې درکړه دا د صد پاره چې په خلکو کې یو رسم دی چې اده متبنا دی طلاق شوی خزل سره واده نه کوي چې رسم ته مات کې پیغمبر نو د دې وجه نه هغه زنانه چې د اسمان نه نکاح راغله هغه هغه ښځه چې الله تبارک وتعالى په هغې سره هغه رسم مات کړ نو که چېرې زامن ستا د شاګانو نه نی او تا متبنا نیولي نو د هغې سره نه بلکې ستاسو د شاګانو نه چې ستا زوی وان تجمعوا بین الاختین او دا چې جمع کوي تاسو په منځ د دوو خویندو کې دوه خویندې په نکاح باندې اغستل چې کم دی دا منه دي الا ما قد سلف مگر هغه چې په خوا تیر شوی دی په خوا چې څه شوی دی په دې به دلیل نه وي چې پلانې داسې کړي وو نه نه هغه په خوا تیر شوی دی د هغې حکم چې کم دی خلکو ته به هغه پخوانۍ خبرې یادوي نه چې کومې پخوانۍ خبرې دي اگر که د هغې نه څوک پیدای ستاسو به د هغې سره څه کار نه نو چې په خوا څه تیر شوی دی هغه تیر شوی دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان غفور الرحیم دی بخون کې رحم کون کې دا الله تبارک وتعالى درته بیان وکړو دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه تاسو ته حکم دی پکار دی چې اومنی چا چې د الله حکم ومنو غفور دی بخنه ورته کوي او دا رنګه الله تبارک وتعالى تاسو ته بیان وکړو رحیم دی رحم کون کې دی دا غا احکام ومنی چې رحم در باندې وشي حرمت علیکم امهاتکم حرام دی پتا سو باندې مین دی تاسو وبناتکم او لون استاسو واخواتکم او خوین دی استاسو عماتکم او ترورگان استاسو په پوگانی وخالاتکم ماسیگان استاسو وبنات الاخی او لون درونو چریری گانی دی وبنات الاختی او لون د خویندو چخورزی گانی دی وامهاتکم اللاتی او مین دی استاسو آغا ارضعنکم چې ته درکړې تاسو لا پې درکړې تاسو لا رضاعت یعنی واخواتکم من الرضاعت او خويندې تاسو د رضاعت چې پې رودلې وي تاسو سره او امهات نسائکم او مين دې د خزو تاسو وربائبکم اللاتی او پرکټې تاسو آغا په حضورکم چې پسنګ تاسو کې وي من نسائکم د خزو تاسو نه اللاتی آغا خزی دخلتم بهن چې تاسو داخل شوی په دې سره فإن لم تكونوا دخلتم بهن بس کچری نه وای تاسو داخل شوی په دې باندې فلا جنا علیکم ننشت دی گنا په تاسو باندې وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او خزی د زامن استاسو آغا چې تاسو د پټو نه تاسو د شاګانو نه یې تاسو د ملاګانو نه یې وان تجمعوا بين الاختين او دات جمع کی تاسو دو خیندې په یو وخت باندې الا ما کسلب مگر هغه چې په خواتیر شي وي ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان غفور الرحیم دی بهون کې رحم کوونکی.